Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Innal hamdalillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بجدهم ما هستورين يوسف عليه السلام إذا ندضيت شندوضا دميتي إذا الليزة بتتي شتنزيرين بريتورة مسيمت të cilat ka dashur Allahu i madhëruar në i tregoj më anë të kësaj historie kaq të bukur në Kur'anin e madhërishëm. Mbas Jusufi doli nga burgu pas disa viteve durim dhe mbas i kaloi ato sprova që i kaloi, të cilat i dëgjuat, erdhi lehtësimi prej Allahut, sepse mbas vështirësisë vjen lehtësimi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu thot në Kur'an, mbas vështirësis vjen lehtësi. Dhe përsëri dy herë thot, përsëri mbas vështirësis vjen lehtësi. Për ta përforcuar atë dhe për treguar që me të vërtet mbas vështirësis vjen lehtësi, dhe ja ku është rasti konkret i Jusufit alayhis salam. Atëherë mbas Jusufi del nga burgu dhe shkon tek mbreti, i thot mbreti, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Thot ti sot tek ne je i pushtetshëm dhe je besnik. Në më thënë, ke pushtet dhe do të të besoj çfarë dëshirështi, je besnik të kuni, thotë mbreti. Edhe në basi ja thotë mbreti këtë fjalë, atë i kërkon Jusufi ati që ti lej në dorë drejtimin e Egjiptit, drejtimin e ushqimeve, drejtimin e begative, që i kishtë dhënë Allahu Egjiptit, që ti drejton të ato sidomos momentet e vëshirësis. Edhe mbreti ja jep ato gjitha e lëndor, më bandi kanë tërguar djetarët e tefsirit, që mbreti ja la të gjitha gjerët ndorë Jusufit a.s. vetëm e emri ngeli mbreti ati. Më bandi ka tërguar Mujahid, një prej tabiinëve, për djetarët e tefsirit, që mbreti vetë u bë musliman. Kur pa dijen e Jusufit, pa një njëri të plot nga anë e krijimit ti, dhe nga në dijes ti dhe urësis ti, kjo gjë e shtyu atë që të bëhet musliman. Pas saj thot Allah i madhuar, wa kedhalike me kenna li Jusufa fil ard, je të bëwa u minha hajthu jesha. Kështu thot ne i dham pushtet Jusufit në tok, që a i të lëvizin e të si të dëshiroj, dhe të veprojnë të si të dëshiroj. Allah subhanu wa ta'ala të regon që i dha pushtet Jusufit në tok. Pushtet valë për çfarë? Nëse e mbani mend, Jusufi në momentin, Jusufi alayhis salam, në momentin që ishte në burg, u thoshte shokëve të burgut, inil hukmu illa lillah. Gjykimi i takon vetëm Allahut. Do të thënë që të gjithë njerëzit duhet gjykohen vetëm te ligji i Allahut. Edhe ai që është i parë duhet gjykojë vetëm me ligjin e Allahut, sepse toka është Allahut, njerëzit janë të Allahut. Edhe çdo gjë është e Allahut dhe në pushtetin e Allahut gjykohet vetëm me ligjin e tij. Këtë u thoshte Jusufi njerëzve kur ishte në burg. A mund të logjikohet që Jusufi mbasi doli nga burgu edhe i dha Allahu pushtet të thoshte njerëzve, ja ne do gjykojmë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, ku ai në vështirësi i ftonte njerëzit në këtë lloj gjykimi. Kjo nuk pranohet. Edhe e çuditshme është që sot Jusufin e akuzojnë disa grupe njerëzish që ai ka gjykuar me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Edhe nuk është çudi sepse kjo nuk është akuzë e parë që bëhet Jusufit. Dikur e akuzuan për imoralitet, edhe sot po e akuzojnë që ai ka gjykuar me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. E si mundet që Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an që ne i dhamë pushtet Jusufit edhe ta lavdëroj për këtë pushtet që i ka dhënë, ndërkohë që Jusufi sipas tyre pas ka gjykuar me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Domethënë, sipas tyre kur Allahu i dha mirësi Jusufit, ai i ktheu shpinën Allahut. I ktheu shpinën të vërtetës dhe e përgënjeshtroi atë gjë të cilën ai e tha në burg. A vallë Jusufi ka qenë si ne? Si ata hoxhallar të cilët veprojnë atë që nuk e thonë dhe thonë atë që nuk e veprojnë? A kështu ka qenë Jusufi alayhis salam? U thoshte njerëzve, bëni siç të mund dhe mos bëni siç bëj unë? Mirë, për ato logjika që mendojnë për profetin Allahut të lëgjeje. Edhe ata persona që mendojnë këtë lloj mendimi për Jusufin alayhis salam, ata në të vërtetë vetëm vetët e tyre dëmtojnë. Edhe kanë treguar që ky është mendimi i tyre që kanë dhe për vetët e tyre. Që në disa raste lejohet të thuash njerëzve, bëni siç të mund dhe mos bëni siç bëjon. Allahu na ruajt. Allahu na ruajt. Sepse Islami nuk është vetëm fjalë goje, por është praktik. Ai zbatimi urdhrave të Allahut, dhe ai person i cili është shembulli njerëzve, është i pari që duhet të zbatojë urdhrat e Allahut dhe jo i pari që duhet të shkeli ato. Prandaj dhe Jusufi alayhis salam i ftoi njerëzit në një davë. Dhe davja e tij ishte largoni nga shirku. Dhe një prej llojeve më të qarta të shirkut që bën njerëzit në atë kohë ishin që ata gjykonin me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Kjo ishte davja e tij që në burg. Edhe kur doli nga burgu, Allahu e ngritë atë lart dhe i dha frytet davje ti. Davje ti i dha frytet, dhe frytet ishin që Allahu i dha pushtet që ai mund të gjykonte me ligjin e Allahut në cilin i ftonte njerëzit që kishte në burg. Edhe kështu ka bërë Allahu me çdo profet. U ka dhënë atyre sukses në davje. Sukses u ka dhënë atyre fitoren në forma të ndryshme të fitores, gjë e cila ka nevojë shpjegohet në hutbe të tjera. I dha Allahu subhanahu wa taala pushtet Jusufit alayhis salam, që ai dëpronte me ligjin e Allahut subhanahu wa taala dhe e lavdëroi për të gjë. Ës mund ta lavdëroi Allahu dërguarin e tij që ai vepron diçka në kundërshtim me ligjit të tij? Kjo s'lejohet. Kë nuk lejohet as logjikisht as fetarisht. Mbasi edhe Allahu i dha pushtet, fillon lehtësimi mbas vështirësisë. Atëherë vin vëllezërit e Jusufit. Nuk na tregon Allahu subhanahu wa taala disa detaje këtu, sepse janë detaje normale, që Jusufi alayhis salam mbasi mori pushtetin, jetoi 7 vjet, që ishin 7 vjet e bollëkut. Edhe e grumbulloi drithin për ta përgatitur për momentet e vështirësisë. Normalisht çdo person me logjik në ato momente kur mendon për shkak që Jusufi mori pushtetin, çdo kush mund të shkojë në mend kush duhet të jetë gjëja e parë që duhet bënte Jusufi në ato momente. Mori pushtetin, çfarë do të bënte? Normalisht çdo person normal do mendonte që gjëja e parë që do bënte Jusufi sa të merrte pushtetin ishte që do shkonte tek babai i vet, ta takonte, t'i thoshte unë jam mirë, ja ku më ke, pranë mos u mërzit. Po ai nuk e bëri këtë gjë. Edhe kjo ishte, me sa duket, me urdhër prej Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu i Madhëruar dëshironte që t'i tregonte vëllezërve të Jusufit një mësim për gabimin që kishin bërë. Prandaj Jusufi alayhis salam, edhe pse mori pushtetin dhe kishte mundësi shkonte tek jati, nuk shkoi. Sepse duhet ndodhin dhe disa ndodhi të tjera që do t'i tregojmë sot. Mbasi kaloi 7 vjet e bollikut, vjen vitet e thatësirës dhe urisë. Atëherë Jusufi alayhis salam bëri një lloj ekonomie shumë të mirë për vendin e tij dhe për vendet përreth. Edhe nuk vuajti Egjipti për bukë. Madje vinin njerëz nga vende të tjera që nuk kishin bukë dhe blinin ushqim në pushtetin e Jusufit alayhis salam. Dhe u jepte ushqim me çmimin normal. Dhe i jepte për çdo person vetëm një ngarkesë deveje gjithsej. Për çdo person në vit vetëm një ngarkesë deveje, jo më shumë. që të kishin mundësi domthonë për ballonin zinë e madhe. Edhe atëherë vinë vëllezërit e Jusufit. Vinë vëllezërit e Jusufit alayhis salam nga zona e Palestinës për në Egjipt për të marrë ushqim, se dëgjuan që mbreti i Egjiptit jepte ushqim më parë. Shkojnë te Jusufi alayhis salam, Jusufi tashmë ishte bërë burr. I kishte dhuruar Allahu urtësinë, dijenin. Allahu subhanahu wa taala kishte zgjedhur në këtë formë, kishte dhënë këtë pushteti dhe normalisht domun që vëllezërve të Jusufit ndonas nuk u shkonte ndërmend kurr që vllai i tyre do ishte ky person. Dhe për këtë arsye ata shkuan, hynë te Jusufi alayhis salam dhe nuk e njohën. Kjo është dhurësia e Allahut që ata mos e njihnin atë për ato gjëra që dëshironte të bënte Allahu tek ta. Nuk e njohën Jusufin alayhis salam, kurse ai i njohu direkt. Dhe nuk e njohën gjithashtu sepse ata e lanë Jusufin të vogël. Edhe gjatë kësaj kohë kaluan goxha vite. Disa dietar, domethënë tregojnë që kaluan rreth 16 vjet. Ka kaluar rreth 16 vjet që momenti ku u ndan ata nga Jusufi derisa Jusufi mori pushtetin. Disa tregojnë që ka qenë 20 vjet, disa thonë më shumë. Prandaj ata nuk e njohën. Hynë te Jusufi alayhis salam, i pyeti ata, jo direkt, i pyeti, çfarë keni, pyeti për njerëz të shtëpisë, çfarë keni në shtëpi me radhë, dhe i tregojnë ata që për njerëz të shtëpisë, tregojnë që kanë një vëlla, të cilin e quajnë Benjamin. Edhe Ibn Yamin, thonë arabët. Edhe nuk pranonte babai i tyre që ta çonte me ta, sepse kishte frikë për të dhe e donte shumë. Atëherë Jusufi alayhis salam, këtu domethënë donte të bënte një lloj hileje, që të merrte hakun e vet kundër vëllezërve, të tregonte aty një mësim që ky është përfundimi që kanë ata persona të cilët i bëjnë padrejsi njerëzve. Dhe mbasi u ambush ato qeset ose thasat me grur, u thot atyre, shkëllën po jap grurin, por nëse ju herës tjetër kur të vini për të marrë grur prap nuk e sillni vllajin tuaj me vete, as mos u afroni gjithë larg, nuk ju pres fare, nuk u jap, nuk keni grur tekun. Prandaj sillni vllajin që të merrni grur. Ata thonë do përpiqemi, do t'i thejë babait ton, por nuk e dimë do na lejoja apo jo. Sepse kishin provuar me Jusufin për herën e parë dhe babai u zgjënjy për tyre, normalisht ai që digjet nga qulli i frynë dhe kosit. Dhe babai i tyre normalisht nuk kishte besim më tek ata. Prandaj ata mendonin se babai nuk do ta lejonte Benjaminin që të shkonte me ta. E megjithatë i thanë, ne do të bëjmë përpjekjen tonë. Atë u thotë shërbëtorit vetë Jusufi alayhis salam, thotë futjani parat që na dhan për gruin, futuani në qeset e grurit, që kur shkojnë në shtëpi të tyre, ti shohin që ne kemi dhënë parat, ti si nxitje për ta që të vinë përsëri të shohin çu sa bujar është ky mbreti, ajsa, edhe parat që ne ja dhamë ne i kthejmë mbrapsh. Që të nxiten për të ardhur përsëri. Edhe me të vërtetë ja fusin, atëherë kthehen. Kthehen fëmijët e Jakubit alayhis salam dhe vëllezërit e Jusufit tek babai i tyre, kur shkojnë atij i thonë babai jon, mbreti na e ka ndaluar gruin nëse ne nuk e marrim vllajin ton me vete. Prandaj na jep vllajin se ne do ta ruajmë ata. I thot Jakubi alayhis salam, a do ta ruani siç e ruajti Jusufin? A do ta ruani thot siç e ruajti Jusufin? Apo tu besojnë ju siç u besoi për Jusufin? Por Allahu është ai më i mirë ruajtës. Atëherë kur hapin thasat e gruit, shikojnë që qeset me para që kishin përdorur bler gruin ishin brenda. I thonë baba, shikoj thot, mbreti që ka aq bujar sa edhe parat që ne i dhëmë për gruin, me cilën ne blim gruin, ne ka këthëm brapsh. Pra ne të qojë vëllajnë ton me ne që të marim gruin më shumë se kemi nevoj, jemi nevojtarë dhe mi vitezije. Edhe atëherë babaj parnon, por thot do të uajap djalin, por kur të njebë në besën në Allah që do të më këthejnë brapsh, vetëm nëse ndodhë diçka që është jash mundësis njërzore. Edhe mbasi ja japim besën, thot Jakubi alayhis salam, Allahu është dëshmitar për këtë lloj bese që ne bëm. Edhe atëherë nisën. Edhe njep një porosi Jakubi alayhis salam para nisjes dhe u thot: djemtë mi, kur të hyni në Egjipt mos hyni të gjithë nga një portë vetëm, por shpërndauni dhe hyni nga porta të ndryshme. Unë nuk kam dorë asgjë, ka dhënë Allahu dhe kthejmë mbrapsh. Por kjo është vetëm një kërkesë imja për të kryer disa shkaqe që unë mendoj të nevojshme që ne të na ruaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe Jakubi a.s. u dha këtë porosi sepse ata ishin radhpa, ishin shumë vëllezër, ishin burra, ishin të pashëm, edhe numri i tyre dhe pamja e tyre mund të çonte njerëzit i merrin sysh. Prandaj i tha shpërndauni që mos duguni sikur jeni shumë dhe jeni burra dhe jeni të pashëm. Edhe hyn ashtu siç hyn në Egjipt, siç kishte urdhëruar Jati, edhe pse ai nuk kishte ndorë gjë, caktimin e Allahut kishte ndorë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Por kjo ishte një kërkesë e tij që të qetësohej më shumë për fëmijët e tij që mos ndodhte aty asnjë keqje. Masi hyn, hyn tek Jusufi alayhis salam, edhe i takon Jusufi alayhis salam vëllezërit e tij si të huaj. Nuk e njihnin ata Jusufin. Atëherë e merr vllajin e tij vete edhe i thot: "Un jam vllai jot, jam Jusufi." Por ti thot: "Mos u mërzit për atë që kanë bërë ata për mua, sepse shikoj se ku më ka ngritur Allahu subhanahu wa taala, edhe bëj durim sepse un këtyre do të bëj tashti një hile." Prandaj ti tregoj durim se nuk do të bëj zë të keqe, un do të marr ty në pushtetin tim këtu, kurse atyre në pamjen e jashtme do të duket sikur un të kam marr ty si skllav. Ja tregon këtë që mos vuaj Benjaminin sepse ai në të vërtetë nuk kishte dorë në mashtrimin që ju bëj Jusufit. Kështu që nuk kishte pse të vuon ta një lloj gjëje. Atëherë ja tregon atë çfarë do bënte Jusufi alayhis salam vllajt ti, edhe kur nisën që i marrin thasët me grur, i thot shërbëtorëve ti futeni gotën e mbretit, gotë prej ari, kanë thënë disa dietar që ishte prej argjendi, disa thonë ishte prej ari. Një gotë e madhe, thot futeni te thesi me grur që ka Benjamini. Sepse çdo njeri të jepte nga një thes, ai sa mbante të veja. Edhe e fusin gotën aty e nisën. Nuk din gjë vëllezërit e Jusufit për të çështje fare. Kur fillojnë dalin nga Egjipti, dërgon Jusufi alayhis salam shërbëtorët e vet, dërgon disa njerëz dhe u thot atyre: "Nuk po gjejmë gotën e mbretit." Nuk thotë që është vjedhur, thotë nuk po gjejmë gotën e mbretit, kanë marrë gotën e mbretit. U thonë një shprehje që nuk është gënjeshtër. Dhe nuk gënjej Jusufi alayhis salam edhe në këtë lloj pikë nuk gënjej fare. Foli vetëm të vërtetën dhe megjithatë ai arriti atë që dëshironte. Tha: "Shkoni kërkojeni, sepse unë dyshoj të ky karvani që gota ndodhë të ky karvan." Atë shkojnë disa njerëz dhe u premton Jusufi këtyre njerëzve që do gjinin gotën, gjithashtu që do të jepte një ngarkesë deveje me grur nëse gjenin gotën. Shkojnë dhe u thonë: "O ju karvan, ju jeni hajdut." Dhe kthehen dhe Jusufi thonë: "Pasha Allah, ju e dini shumë mirë në njivni që ne nuk kemi hajdut dhe nuk kemi ardhur për shkatrim tokë. Ne kemi ardhur për nevoj, për në marrë grupë, për shku në shpi." Edhe u thonë atë: "Po mirë, dhe po qëse nëse ne e gjem që ju jeni hajdut dhe e gjem gotën e mbretit që ka humbur në thasët tuaj, kush është shpërblimi?" I thonë: "Shpërblimi është që ky person të merret skllav." Edhe ky ka qenë në ligjin e Jusufit a.s., në ligjin e, domethënë, shariatit Jusufit dhe babai i tij, që kush vithte merrej rob. Merre dhe bëhe pron atij personi të cilit ishte vjedhur. Edhe ata fillojnë dhe e kërkojnë në përthasat e vëllezërve, derisa pasaj kur shkojnë te thesi i vllajit Jusufit Benjaminit, e gjejnë gotën aty brenda. Atë shtangen të gjitha. Dhe vëllezërit i shtangen. U përballuan me një lloj problemi të paparashikuar, që i futi ata në telash edhe me Jusufin alayhis salam, që ata nuk e njihnin që me të parin e Egjiptit, po i futin telash dhe me babain e tyre. Atëherë marrin Benjaminin. Ktu domethën stepën vëllezërit nuk din çfarë të bëjnë. Atë shkojnë tek Jusufi alayhis salam dhe i thonë: "O i pari i Egjiptit, ky vllai jon ka një bab i cili është plak dhe e do shumë dhe nuk rri dot pa të, dhe ne kemi dhënë besë një doja kthejmë. Prandaj merr një person tjetër në vend të tij." Atë e kthen Jusufi alayhis salam dhe i thotë në formë prerë: "Jo, thot, Allahu na ruaj, thot. Ne nuk mund të marrim askën tjetër përveç ati personi i cili kishte gotën në thesin e ti." Nuk thot e i personi që vodhi, po thot e i personi i cili kishte gotën në thesin e ti. Sepse i nuk vodhi në të vërtet, shu i nuk mund të thosh se vodhi do të Jusufi alayhis salam. Dhe nuk tha vodhi. Ate kër e panë atë që nuk kishte mundësi që diskutosh me Jusufin për të çështje, unë bashkuar me njëri tjetrin, sepse u futën një problem shumë madh. Edhe ky problem i dytë ishte si rezultati i problemit të parë që bën me Jusufin alayhis salam dhe i futi Allahu në një sprov tjetër. Dhe kështu ndodh gjithmonë, vëllezër. Kur njeriu e fut veten e vet në një sprov, kur e fut veten e vet në një sprov me duart e tij, kjo gjë mund ta çojë atë që sprovon me diçka tjetër më pas, më pasaj. Sepse e keqja sjell si rezultat një të keqe tjetër, sikurse dhe e mira sjell si rezultat një të mirë tjetër, dhe kjo është drejtësia e Allahut subhanahu wa taala te krijesat e tij. Kush bën një të keqe, i hedh Allahu si sprov një të keqe tjetër. Kush bën një të keqe, i hedh Allahu si sprov një të keqe tjetër, edhe kështu me radhë, që personi o të kthehet tek Allahu ose përndryshet, ndahet çapi nga sheqeri, ndahet e mirë nga e keqja. I sprovoi Allahu përsëri. Ata bashkohen me njëri tjetrin dhe diskutojnë çfarë të bëjnë. Thot i madhi tyre, thot unë nuk lviz më nga Egjipti, nuk kam si të shkoj përpara babait tim dhe t'i them atij që kështu ndodhi. Nuk kam fytyrë. Ndërkohë që ne i dorë nga fjala e babait tonë dhe me Jusufin që s'ka fytyrë dalmë babait përpara. Prandaj shkoni ju dhe thoni babait që djali jot vodhi dhe ne nuk e dinim gajbin që të thoshim ty që do vijë dhe prandaj s'po e marrim. Ne nuk e dinim gajbin. Pyetje dhe karvanet e tjera edhe fshatin që ishe për nesh që ne jemi të vërtet dhe nuk jemi gjinjështarë në të që përpretendojmë. Mirë po Jakubi a.s. nga që ishte djegur një për e tyre herën e parë, u tha për kundërzi juve u a ka zbukuruar vete juve diçka të keqe, por unë lusë Allah një më dhore durim. Atëhere i humbi Jusufi a.s. e humbi Benjaminin, gjithashtu dhe vllai i tij ngeli atje. U bën tre veta, domethën ju shtua edhe më shumë Jakubit alayhis salam dhimbja e tij. Atëherë veçohet edhe qen. Edhe i kujtohet Jusufi alayhis salam, thoshte Jakubi në vetën e tij sepse i ndezi ky largim i Benjaminit, edhe domethën kjo sprovë që i ndodhi për së dyti i ngjalli edhe një herë atë dhimin e vjetër. E tha ja esefa ala Jusuf, dhe ah, sa keq për Jusufin. U abjeddët ajnahu min el huzni fe hua kadhim, dhe ju zbardhën syt nga mërzia, dhe i thëtë mbante për brenda thotë të mërzin e ti dhe nuk e nëzirte dhe qante, dhe nga të qarët u vërbua. Ate i thonë njëzit i shpis, pasha Allahun ti vazhdojnë të kujtosh Jusufin akoma dhe me kalim në kaq viteve, kaq shumë viteve vëzhdon të kujtosh Jusufin akoma deri sa të shkatërrohesh fare, deri sa të vdesesh nga marazi, nga mërzia. Edhe u thotë aty, un ankesën time ja drejtoj vetëm Allahut, nuk e drejtoj as juve as kujt tjetër. Edhe un di atë që nuk e dini për Allahut. E dinte shumë mirë që Allahu i madhëruar do t'ja sillte Jusufin të gjallë një ditë. A dini o vëllezër, kur një person i vdes një fëmijë, ai llogaritet tek Allahu dhe di që ka shku tek Allahu dhe shpreson ta takojë të një ditë. E thot me shpresë se Allahu do na mundsoj që ta takojmë atë në xhenet ose në botën tjetër, se Allahu më dhon të bashkohet gjithë në xhenet. Ndërsa kur ti e ke fëmijën e gjallë dhe nuk e di ku ndodhet ai dhe kanën kaq shumë vite, kjo është më e dhimbshme për zemrën e prindit se sa herë, se sa e para në cilën prindi e ndan mendjen e tij. E humë shpresën sepse e di që ka vdekë, ka shku të ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo ishte e që e vriste më shumë Jakubin alayhis salam. Gjithashtu e dinte edhe prej ëndrës që kishte parë Jusufi që ai do ta takonte atë një ditë. Atëherë u thot Jakubi alayhis salam fëmijëve të tij, o djemtë të mi, shkoni, domethënë shkoni atje në Egjipt, dhe kërkojni Jusufin dhe vllajin e tij. Çfarë thotë? Nuk thotë kërkoni atë Benjaminin dhe vllajin e tij të madh, se vllajtë aty ishte, por vllajin e Benjaminin. Po për kërkoni Jusufin dhe vllajin e tij dhe mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Sepse shpresën nga mëshira e Allahut e humbin vetëm ata që janë mos besimtarë. Kurse besimtarët nuk e humbin shpresën me kalimin e kaq shumë viteve. Disa dietarë thonë 16 vjet, disa 20 vjet, disa thonë më shumë. Nuk e humbin shpresën nga mëshira e Allahut. Shkuan vëllezërit e Jusufit, alayhis salam dhe një herë në Egjipt. Edhe shkuan tek Jusufi alayhis salam dhe i than, o ti i par, o pris, neve na ka rënë halli, jemi në sprovë shumë madhe. Vllai jon është na shmarr, jemi shumë nevojtar për ushqim, prandaj na jep neve, edhe na jep sadaka neve, na ndihmo, na jep vllain ton, sepse ne jemi në hall shumë madh dhe nuk po dim çfarë të bëjmë. Atëherë Jusufi a.s. Këtu vjen momenti që i jep leja Allahu i Madhuar që të tërgojë atyre fundin e historisë tyre që kishin bërë. U thot Jusufi a.s. Kale hel alimtum ma faaltum bi Jusuf o akhihi antum jahilun. Po ta e mbani mend çfarë bët ju me Jusufin dhe vëllain e tij kur ju ishit ignorant? Urrëtin e madh që kishit ju ndaj Jusufit dhe vëllait tij dhe hasedin e madh që kishit ju për ato dy sepse babai donda ta më shumë. Në këtë moment vëllezit e Jusufit sikur zgjohen nga gjumi. Dhe shohin Jusufin alayhis salam, thonë ç'ne ky person nga e di historinë tonë. Aty shikojnë pasaj tiparet e vëllait të tyre. Edhe kujtohen për atë që ka kaluar dhe i thon qalu a innaka lanta yusuf ati e yusuf i thon ata qala ana yusuf hadha akhi fot unem yusuf dhe yakush vllajimi thashta qad manna allahu aleina allahu subhanahu wa taala ka bër ne mirësi dhe ky ishte momenti që i tregon xhibrili dikur yusufit alayhis salam që ti do t'u tregosh atë që po të bën to ata. Edhe ja dha Allahu i madhëruar Jusufit a.s. të dhe forme që të tregoj hasedit qive që përfundimi hasedit është që Allahu i madhëruar e ngrejat person të cilë njëz dhe kanë hased edhe më lartë se sa që me ndonë hased qiu nga hasedit vetë të këtë ngrejt lartë pa në do të apostroj edhe sa më shumë rëpi të apostroj hased qiu aqë më lartë nga Allahu. Qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sot Allahu na ka bërë në mirësi dhe pasi u tregon Yusuf alayhis salam dy kushtet që të arrij personi të mirësisë të Allahut. Innahu man yattaqi wa yasbir. Ai person i cili tregohet i devotshëm largohet nga harami dhe kryen detyrat dhe është i durueshëm, këtyre personave Allahu nuk u humb shpërblimin sepse këta janë bamirësat. Nuk ka humbur shpërblimin Allahu i madhëruar, por hua jep shpërblimin që në këtë dynja, gjithashtu dhe në botën tjetër hua ka rezervuar shpërblimin shumë madh. Atëherë dorëzohen vëllezër Jusuf alayhis salam, sepse këtu e pan që me të vërtetë ata ishin gabimtar deri në fyt. Ishin gabimtar deri në fyt. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khatiin. Than pasha Allahun ty të ka zgjedhur Allahu ndërmjet nesh edhe ne jemi gabimtar. E pranuan përpara tij këtë gjë. Atëherë kur ata e pranuan gabimin, edhe e pan se sa i kishte ngritur Allahu lart Jusufin, edhe pse ata donin ta poshtronin, e than këtë lloj llafi, edhe te u thot Jusufi alayhis salam, qala la tathrib aleikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Do nuk ka qortim për ju sot. Domethën ju e morët shpërblimin tuaj dhe domthonë lodhe që u bëri Jusufi alayhis salam atyre dhe i mundimi dhe stresi që u solli atyre si shpërblim për atë që i shkaktoi Jusufit alayhis salam, thotë nuk ka qortim për ju sot. Allahu ju fal juve dhe Allahu është më falsi. Atëherë kalon tek pika e dytë dhe thotë shkoni tash në shtëpinë tuaj, merrni të gjithë familjen tuaj, babain, nënën, të gjithë njerëzit tuaj dhe hajdeni këtu që të jetojmë së bashku në Egjipt. Dhe kjo është nga bujarie e madhe që kishte Jusufi alayhis salam. Po donte Jusufi alayhis salam, nga që ata kishin vepruar me të këtë lloj gjëje, thoshë rrinë atje do vetëm babën time dhe nënën time, ju rrinë atje bëni çfarë doni. Dhe as nuk do të shohim më sy, jo. Ja. Nga bujaria, nga zemërgjërsia e tij që kishte, ai fali ata dhe u tregua shumë herë më i mirë se sa ata më të. Ai u bë me ta si molla. Shembulli mollës është vëllëzë me njerëzit është që njerëz di gjuajn mollës me gur, pemës mollë kur sa jo hedhë të fruta. Kështu ishte dhe Jusufi alayhis salam. Dhe kështu duhet jemi dhe ne. Lutë Allahun e madhuar na bëj të tillë. Ata i gjuajnë Jusufit me gur kur sa jo hodhën atyre mollë. Ata i bën dëm Jusufit kur sa ai u bëri dobi atyre. Edhe u dha këmishën e vet Jusufi alayhis salam dhe u tha merrni këmishën time, çojini babait tim, hidhni atin në fytyrë, sepse në momentin që hidhni në fytyrë atë do të kthehet shikimi. Dhe ky është një shpërblim tjetër për Allahut, masi Jakubi duroi për kaq shumë vite, nuk do t'ia humbte Allahu durimin e tij. Jo vetëm në ahiret, jo, por edhe në dynjë. Por do ta shpërblente që në dynjë, duke ia mundsuar që të shikonte djalin e tij që ishte i djali më i dashur në zemrën e tij me sytë e tij, mbasi kishte duruar kaq kohë. Edhe atëherë e marrin këmishën e Jusufit dhe nisën për tek babai i tyre. Këtu pasaj fillon fundi i historisë, lutem Allahun e madhëruar që na bëj për tyre të cilët përfitojnë prej saj. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mbas i nisën vëllezërit e Jusufit me këmishën e Jusufit alayhis salam, babai vet u thot pjesëtarëve të familjes që ishin në shtëpi, un thot ndjej erën e Jusufit, po qëse ju më besoni. Ata i thon ti je në humbin tënd të vjetër akoma. Ti je akoma në humbin tënd të vjetër. Akoma kemi në të Jusufi. Po Allah i madhëruar e kishte bërë Jakubin alayhis salam profet. Edhe krijesa më e dashur që ndodheshin në faqen e dhëut në atë kohë. Dhe mbasi ja çojnë këmishën, vjen përgëzuesi që i përgëzon që kanë gjetur Jusufin alayhis salam. Jusufi jo vetëm që e gjetën, domthonë u gëzuan që e gjetën Jusufin alayhis salam. U gëzua babai që Jusufi ishte bërë i pari i Egjiptit, domthonë ishte gëzimi shumë fisht. Edhe ja hedhin këmishën në fytyrë babait dhe i kthehet shikimi. Atëherë u thot babai, a nuk u kam thënë unë juve që unë di për Allahut dhe që nuk e dini? Atëherë i thon vëllezrit e Jusufit, o babai, jon kërkoi falje Allahut për ne, sepse ne jemi gabimtar. Edhe u thot Jakubi alayhis salam, kërkoi falje Allahut për ju. Atëherë nisën gjithë dhe del Jusufi alayhis salam me gjithë parinë e Egjiptit për t'i prituar ata në formën më të mirë, siç i takon për të pritur fëmia babain e tij, ose siç i takon disa njerëz për të pritur profetin e Allahut Jakubin alayhis salam. Ndalin presin atë dhe kur vinë e takon babain e tij, mendonin pak domun mallin që e kishte djegur Jakubi alayhis salam për të kurë fëmijën e tij. Subhanallahu. Sprov kaq e madhe për Allahu subhanahu wa taala, mirë po Allahu i madhëruar nuk ja hum durimin atyre të cilët duhen për hirtë Allahut. Për kundë zi Allahu a shpërblejnë atyre që në dynja para ahiretit. Edhe ja ku erdi shpërblimi. Edhe i mirë pretat edhe dhe thotë mirë se erdhën në Egjipt. Mirë se erdhën të sigur në Egjipt me lejën Allahu subhanu wa ta'ala. Atër i vendosa ta në vendin e vetë. I futa ta në kështilën e ti, i ul prindrit e tij në fronin e tij, edhe atëherë kur futen të gjithë i bie në sejdë Jusufit alayhis salam, dy prindrit edhe fëmijët e domethënë Jakubit, domethënë vëllezërit e tij bien të gjithë në sejdë Jusufit alayhis salam, edhe atëherë i thotë Jusufi alayhis salam babait tij, o babai im, ky është kuptimi i ëndrrës që kam parë atëherë. Subhanallahu. Si e dha Allahu i madhëruar në fillim i dha një ëndër, në fund fare i mësoj shpjegimin e saj ëndre, edhe ja realizoj atë edhe i dha shpërblimin në dynja edhe në ahiret. Edhe ky është përfundimi i njerëzve të devotshëm, o vëllezër. Ky është përfundimi i devotshmërisë. Mos mendoni se devotshmëria e çon njeriu në xhenem. Mos mendoni se devotshmëria e çon njeriu në shkatërim në dynja. Por kundërzi, devotshmëria e çon që njeriu të jetë i lartë në dynja dhe në botën tjetër tek Allahu subhanahu wa taala. Ja ku është përfundimi. Edhe Allah e mëdhëruar e të regon të histori profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Pse? Që ai në ato momentet vështirë në Mek të shikonte me zemrën e tij dhe me dritën e imanit të tij, të shikonte ato fladin e mëshirës Allahut nga larg që vezullonte nga larg dhe dukej si agimi që por sa po fillon dali. Që të shikon të profetit sallallahu alejhi dhe sellem atë përfundimin e mirë që e priste, sikur se Jusufi alejhi selam. Edhe kjo histori është histori e vlefshme edhe për ne. Që ne në vështirësitë tona dhe në sprovat tona që kalojmë në dynja, për të ngritur fen Allahut lart dhe për të larguar nga haramet tona, duke bërë durim dhe jo duke zhytur harame, duke bërë durim dhe duke u treguar të devotshëm, të përpiqemi me anë të kësaj historie të shikojmë rezultatin e mirë që na dhon Allahu i madhëruar kur ne i bindemi atij. Me anë të kësaj historie përpiqemi të shikojmë me dritën e besimit ton atë agimin i cili sapo ka filluar të vezulloj në lindje, një agim ndriçues, shkëlqyes, shumë i fuqishëm, i cili parlajmëron e parlajmëron errësirën dhe i thot largo se ka ardhur momenti që të dalim në sheshe vërteta. Sepse e vërteta është e qartë dhe do dalin shesh, edhe kur vjen e vërteta dhe drita e largon errësirën. Ky është mësimi që dëshironte t'i tregonte Allahu subhanahu wa taala profetit ti dhe të gjithë besimtarve. Ky mësim mbështillet në tre pika. E para është devotshmëria, e dyta është durimi dhe e treta është përfundimi i mirë për atë që i ka këto dy të parat. Përfundimi i mirë për atë që bën durim tregohet devotshëm, jo përfundimi i mirë për atë që përpiqet të shkeli kufit Allahut duke menduar sepse po i shkel për hir të Allahut. Nuk ka që në fenë Allahut shkelën kufit të tij për hir të tij. Kjo është rregull dhe ky është rregull shejtani. Shejtani ka mësuar njerëzit që të shkelin kufit Allahut dhe u thot bëj për hir të Allahut. Sikurse shejtani ka 70 porta, një prej portave të tij është i thot njeriu shko bëj dave komshijes tënde. Edhe shkoni për t'i bërë dallë dhe bieni moralitet. Por për portave të shejtanit. Qëllimi është i mirë, do bëj dallë. Rezultati është i keq pse s'ka zgjedhur rrugën e duhur. Nuk është treguar devotshëm. Sepse devotshmëria do thotë që ti në dallën tënde mos shkelësh ndras të kalbët. Ti në dallën tënde mos bësh gjunafe. Gjithashtu tregosh durueshëm. Mos e presësh rezultatin e mirë më një herë. Por du të bësh durim derisa të caktohet Allahu më dhëruar me urtësinë e tij në momentin e duhur kur të vijë drita që ta largojë errësirën. Kështu është përfundimi i mirë. Përfundimi i mirë është ai përfundimi i cili është bazuar në devotshmëri edhe në durim. Atëherë vjen rezultati siç i tha Jusufit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala mësim për ne të gjithë. Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Allahu thot në fund surës, historitë e tyre ishin mësim për të zotët e mendjeve. Mësim për të zotët e mendjeve. Jo për ata të cilët nxjerrin për historisë e Jusufit mësim që lejohet të gjykosh me ligjet të tjera përveç ligjeve të Allahut. Lejohet të shkelësh në kufit të Allahut, lejohet të kundërshtosh urdhrat e Allahut për hir të dallës. Nuk është mësim për këtë kjo histori. Sepse kjo histori tregon të kundërtën. Jusuf a.s. thot, ai që tregohet i devotshëm, që largon nga harami dhe kryen detyrën dhe është i devotshëm, për të është rezultati. Edhe këtë gjë thot Allahu me profetin e tij dhe të gjithë neve, që ta kuptojmë shumë mirë. Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Në historitë e tyre ka pasur mësim për zotët e mendjeve. Ma kana hadithu yuftara. Nuk ishte një tregim i shpifur, shpifje, nuk ishte shpifje, nuk ishte diçka e re, e cila nuk ka ekzistuar dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po ajo ishte një histori të cilën kanë vërtetuar ribat e mëparshëm që ka zbritur Allahu te profetët e mëparshëm. Dhe Allahu e bëri këtë histori udhëzim dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Udhëzim që ata me anë të kësaj historie të shohin rrugën e vërtetë, që rruga e vërtetë nuk është shtruar me lule. Rruga e vërtetë vëllezër nuk është shtruar me lule, nuk është fushë me lule. Është shtruar me gjemba, me xhama, me gurë. Do kalosh, do çash, do gjakosesh nëse dëshiron të arrish në xhenet. Siç vujti Jusufi alayhis salam. Edhe prandaj tregon profeti i tij sallallahu alaihi wasallam, Allahu më dhuroi që ti thotë, "Dhe ti ndavën tënde, kështu do vuash, po Allahu do të japi ty përfundimin e mirë pastaj." Prandaj tregon kjo histori jo vëllezër. Nuk tregon për të argëtuar, por tregon që të marrë besimtarin rezultatin prej saj. Kush? Kush besimtar? Ai që tër ditën e ka mendin nga mëngjesi deri në datën e dynjaja? Jo, nuk bëhet fjalë për këtë. Bëhet fjalë për besimtarin i cili sakrifikon jetën e tij, pasurinë e tij dhe çdo gjë që posëdon për Allahun e mëdhëruar dhe po sprovon dawn e tij. Edhe për këtë arsye Allahu e ka sjellë të histori për këtë njerëz që ta ngushëlloi dhe t'i thotë duro dhe tregoi devotshëm se përfundimi do jetë i joti. Nuk ka për qëllim tu që po u lodhë shumë dhe duke punuar shumë do fitosh shumë parë, do bësh pasanik i madh. Nuk është tu qëllimi, jo. Qëllimi është që besimtarët bëjnë durim që të arrijnë kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin e lartë në botën tjetër. Kjo dyja do mbaroj. Lodhu sa duash për ta. Kjo është një histori. Dhe historitë e Kuranit janë të shumta. Lum për ata që marrin mësime prej tyre, edhe mirë për ata të cilët nuk marrin mësime prej historive të cilat i ka bërë Allahu subhanahu wa taala si udhëzues për ne në rrugën e vërtet, që ne dëgjojmë rrugën e xhenetit, ta shohim atë me zemrat tona, edhe ta ndjekim atë, që Allahu i madhëruar të kënaqet prej nesh, atë na e mbylli të jetë në punë të mira. Allahu ua shpëlef mirë të gjithëve.